Wiesz, co jest najgorsze, jak się nie nagrywa tyle lat? Że w zasadzie trzeba się przedstawić ludziom od nowa. Ja nigdy nie chciałem wiele znaczyć. Chciałem po prostu być szczęśliwy i cały świat zobaczyć. Żyć w spokoju swojej pracy, nie prosić o pomoc, nie kraść z tacy. Chodzić tylko z podniesioną głową, żyć w cieniu piramidy wielkich graczy. Cichym być, poszedłem w bal jak Japończyk do pracy. Przekonany o tym, że mam tylko świętą rację. W każdym słowie ego kreowało mi narrację. Pośród karłów, co zaglądają lupą w cudze. Pośród gigantów, co nad chmurami poszukują złudzeń. Ja nie radzę sobie z bólem, zamykam się w skorupie. Sam w pustym kinie, eskapizm mam na drugie imię. Bezludne wyspy, wieczne samotności, czyściec na własną prośbę. Tylko na własnych warunkach, bo gdy kompromisy obce są ci, nie potrafisz wątpić. Napsujesz litry krwi, obrzydzi cię widok z lustra. Nie bardzo miałem co powiedzieć, wiesz, jakoś tak. Nie bardzo chciałem coś powiedzieć, wiesz, jakoś tak. Nie było mnie tutaj dłuższą chwilę. Zgasiłem światło, duszę oddałem nocy. Nie spowiadałem się kartką. A może już czas, by opłakać swoje groby. Starczy żalu, chyba czas najwyższy jest zamknąć wiadro z pretensjami, wylać w diabły, nalać czystej wody. Wziąć los w ręce, nie obwiniać faktów. Akceptacja, bo trudne są te lekcje. Żeby znów uwierzyć, że masz jeszcze swoją wartość. To takie łatwe mówić sobie, gorzej słuchać, gdy pamiętasz ile zła w sobie. Możesz się doszukać, bo draniem byłem tyle razy. Ponad każdą skalę Dorian Gray, wasz kryształowy obraz ma skazę. Pełen wstydu, a przecież musisz być już ponad zeszyt rymów. To życia jest najlepszy konfesjonał, bo już nie ty, a ona. To wieczna ad personam, trzeba zabić nowe życie. Trzymam mocno w ramionach. Nie bardzo chciałem coś powiedzieć, wiesz, jakoś tak. Nie bardzo miałem co powiedzieć, wiesz, jakoś tak.